dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 15 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Sytuacja na polsko-białoruskim pograniczu wciąż niespokojna. Ustawa o funduszu kompensacyjnym trafiła do Komisji Zdrowia. Wciąż bez porozumienia w sprawie Turowa. Napór na polską granicę jest mniejszy, ale nie ma doby, by służby graniczne nie musiały powstrzymywać szturmu migrantów. Minionej doby granice z Białorusi do Polski nielegalnie próbowało przekroczyć 29 osób. Około północy granicę na odcinku placówki Straży Granicznej w Czeremsze forsowała grupa 40 agresywnych osób, mówi major Katarzyna Zdanowicz. Tej nocy mieliśmy sytuację niebezpieczną. Znowu placówka Straży Granicznej w Czeremsze zmagała się z grupą osób, która forsowała granicę. Rzucane były kamienie, kładka po to, by obniżyć ogrodzenie, by przedostać się na stronę Polski. Te 40 osób zostały zatrzymane tuż przy linii granicy i udaremniono próbę jej nielegalnego przekroczenia. Od początku kryzysu migracyjnego Straż Graniczna odnotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia naszej wschodniej granicy. Ustawa o utworzeniu funduszu kompensacyjnego trafiła do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia po tym, jak Senat zgłosił poprawki. Ustawa przewiduje świadczenia osobom, które trafią do szpitala wskutek niepożądanych odczynów po podaniu szczepionki. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że funduszem będą objęte m.in. szczepienia przeciw COVID-19. Docelowo świadczeniami kompensacyjnymi będą objęte szczepienia wykonywane rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych, przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Natomiast nieobowiązkowe szczepienia akcyjne, które są przeprowadzone w sytuacji epidemii, organizowane przez państwa i finansowane ze środków państwa, także będą objęte tym funduszem kompensacyjnym. Poprawkę do ustawy zgłosiła senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor. Przewiduje ona zniesienie opłaty za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Taka opłata oczywiście, jeżeli zostanie rozpatrzona przez komisję przy rzeczniku praw pacjenta, jest zwracana. Natomiast uważam osobiście też jako lekarz, że człowiek, który przeszedł taki mocny, niepożądany odczyn poszczepienny, wymagał hospitalizacji czy miał wstrząs anafilaktyczny, powinien nie wnosić opłaty za złożenie takiego wniosku. Świadczenie będzie przysługiwało osobie, u której w ciągu 3 lat wystąpiły niepożądane odczyny, która była hospitalizowana przez co najmniej 2 tygodnie. Maksymalna wysokość tego świadczenia to 100 tysięcy złotych. Rozmowy ze stroną czeską w sprawie Turowa były prowadzone w sposób bardzo intensywny, ale Czesi nie chcą się dogadać, ocenia wiceminister klimatu i środowiska Adam Zsiburże-Czetwertyński. Pani minister Moskwa, jak tylko przejęła swoją nową funkcję, pierwszym priorytetem dla niej było znalezienie porozumienia z Czechami. Wysłaliśmy stronie czeskiej kolejną propozycję rozwiązania tego sporu, czyli to było ponad miesiąc temu. Dostaliśmy właśnie dzisiaj odpowiedź, w którym czeski minister mówi: nie mój problem, w piątek jest nowa pani minister, proszę z nią rozmawiać. Czesi po prostu nie chcą się dogadać. Polski wiceminister klimatu wyraził nadzieję, że z nową czeską minister środowiska Anną Hubaczkową uda się znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Spór dotyczy rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. W wyniku czeskiej skargi TSUE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 000 euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia w kopalni. Obecnie suma kar nałożonych na Polskę wynosi już ponad 40 milionów euro. Nowy czeski rząd ma zostać powołany w piątek. Znowu pożar na składowisku tekstyliów w Kamieńcu na Pomorzu. Płonie hałda odpadów o wymiarach 50 na 50 metrów. Sytuacja nadal nie jest opanowana, bo ogień szybko się rozprzestrzenia, mówi starszy kapitan Marcin Elwart z Lęborskiej Straży Pożarnej. Sytuacja jest bardzo rozwojowa, pożar bardzo mocno się rozprzestrzenia, jest bardzo duże zadymienie. On po prostu wydostał się już na powierzchnię prysny, przerodził się z pożaru ukrytego w pożar teraz zewnętrzny. Na miejscu trwają działania gaśnicze, pracuje magistrala wolna, która odpowiedzialna jest za dostarczanie środku gaśniczego. W chwili obecnej ściągamy jeszcze z terenu województwa siły i środki, które nas będą też wspomagać w działaniach gaśniczych. To już trzeci pożar na składowisku odpadów w Kamieńcu. To była wielka strata nie tylko dla polskiej sceny kabaretowej. 5 lat temu odszedł Bogdan Smoleń, aktor i satyryk. W czasach PRL-u występował w popularnym kabarecie Tej. Z Zenonem Laskowikiem stworzyli duet, którego dialogi przeszły do historii. Jednym z niezapomnianych skeczy jest Pelagia, czyli wywiad przeprowadzony przez dziennikarza, granego przez Laskowika, z pracownicą fabryki bombek, panią Pelagią. W tej roli niezapomniany Smoleń. Jakie bombki produkujecie? Panie, różne, różniste. Tu się robi tak. Kuliste, w kształcie grzyba i cygara.

Tym bardziej mi miło. Katarzyna Fircz-Wojtkowska, Jacek Pietrasik, Józef Niewiarowski, Mateusz Drozda. Dzień dobry, ale to miło zaczynać z Fredim naszą radiową przygodę. Po ilu nutkach? Po pół. Państwo już czują atmosferę świąt, pomimo pogody, owszem, chociaż przecież śniegu nie brakowało ostatnio. Na Roztoczu był śnieg, bo byłem odwiedzić tam te piękne okolice. Atmosfera wspaniała. Do biblioteki można było pójść i tak jeszcze kilka słów można by, prawda, znaleźć z takim akcentem pseudointelektualnym. Dobrze, ale nie miało być o tym zupełnie. Miało być o Wigilii, dlatego że święta, Wigilia, oczywiście z psami będzie można sobie porozmawiać z innymi zwierzętami. Dzisiaj o psach będziemy w trójce do trzeciej gaworzyć, proszę państwa. Bo jeśli sobie można wyobrazić taką rozmowę, to powiedziałaby za rzadko na dwór, zbyt nudno wokół bloku, nie dasz mi węszyć, a dla mnie to jest przecież najistotniejsze, ta karma do zmiany, niedobra, ile można jagnięcinę z kurczakiem, chcę być wege od nowego roku i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pies na to zareaguje i wyrazi to tymi oto słowy, to człowiek ma problem, bo to nie o to chodzi, że on nie rozumie nas, my nie rozumiemy jego. A później powiem dobrze, kupię ci nową karmę, trochę mokrej, trochę sypnę takiej droższej. I co ty na to? No tutaj ewidentnie zadowolony albo prosi o coś. No w sumie nie mam pojęcia. Ja bym powiedział cicho, cicho, siedź, koniec już, już. Pan jest zajęty, pan do pracy idzie. Mają państwo takie przygody ze swoimi psiakami? Na pewno, proszę dać znać, bo za chwilę będę rozmawiał ze specjalistką, kynologiem, behawiorystką. Dowiemy się, ile może nas zrozumieć pies, bo ponoć koło 90 słów potrafi złapać taki pies w wieku dziecka dwuletniego i na ile my możemy zrozumieć mowę psią. Można zadawać swoje pytania, można się dzielić refleksjami, jak zawsze. Zapraszam do kontaktu 2273. Czekam na państwa w sprawie psów. I can talk. co mój pies ostatnio mi powiedział? 227 trójek. Mój mi powiedział, że nie będzie na lód wychodził, bo ma dopiero 4 miesiące i łapy mu się rozjeżdżają. A generalnie za zgrabny jeszcze nie jest, bo jest młody. Jak wyrośnie, to dopiero będzie piękny, zgrabny i powabny. To tak a propos naszych rozmów. Do Państwa dyspozycji oczywiście telefon, a ja serdecznie witam naszego gościa, pani Aleksandra Pauzewicz, Polski Związek Kynologiczny, instruktor szkolenia psów z ponad 20-letnim doświadczeniem, międzynarodowy sędzia pracy psów. Dzień dobry, serdecznie panią witam. Witam serdecznie i pierwsze sprostowanie. Naprawdę? Związek Kynologiczny w Polsce. To różnica? Bardzo dobrze, duża. Przepraszam, dobrze, dobrze. To teraz takie proszę stereotypy obalajmy przez chwilę na zasadzie ping-ponga, bo chyba źle robię na przykład jak są sylwestrowe petardy, wystrzały i wtedy pieska przytula, mówię chodź, nie bój się i pan tutaj będzie chronił cię. Bo ponoć słyszałem, że to na psa jeszcze się gorzej działa. To trochę zależy od sytuacji. Przede wszystkim zacząć trzeba od tego, że psy są różne, tak jak ludzie są różni. I nie ma jednego złotego środka, który zadziała w każdym przypadku. No to nie tak, że ułatwiła mi pani jakoś zadanie. Absolutnie. No dobrze, a na przykład, przepraszam, a jeszcze dwa pytania i potem już milknę oczywiście. A jeśli chodzi o głaskanie na przykład po pysku, po buzi, bo kot lubi, natomiast pies ponoć nie. A to też niestety zależy od psa. No to super. To jest dobrze, główny problem proszę. Nasz, że my próbujemy w takie schematy psy włożyć i staramy się w jakiś podobny mniej więcej sposób do wszystkich podejść. Natomiast bywa różnie. No na pewno możemy założyć, że obcego psa nie próbujemy głaskać tam, gdzie większość psów tego nie lubi. Ale jeżeli jest to nasze własne zwierzę i przychodzi z tym pyszczkiem i się przymila, no to robi to z jakiegoś powodu. Tak, są psy, które to lubią, którym zupełnie to nie przeszkadza. Ręce nie służą do zabawy. Na przykład, że jak gryzie pies młody, to mówimy nie. Tak, no to rzeczywiście powinna być taka zasada, że ręce nie służą do zabawy, tak samo smycz nie służy do zabawy. My się śmiejemy, że smycz jest trochę przedłużeniem ręki. Ludzie liczą zazwyczaj na to, że szczeniak te ręce czy smycz obgryza, a jak wyrośnie, podrośnie, zmądrzeje, to przestanie. Płonna nadzieja moja? No więc właśnie, problem polega na tym, że czasem przestaną, a czasem robi się to na tyle wdrukowane przyzwyczajenie, że po prostu wiedzą, że tak to wygląda. To znaczy, jeżeli właściciel od samego początku na to nie reagował i im na to pozwalał, oznacza to, że właściciel to akceptuje. A skoro akceptuje i można, no to robię. No ale to weź tu nie akceptuj właścicielu teraz, jeśli podchodzi, gryzie, ze stołu chce coś zjeść, raz się jej uda ukraść i co później? Twardym być i w łazience zamykać? No może aż tak to nie, natomiast na pewno konsekwencja to jest pierwsza podstawowa rzecz w kwestii wychowania każdego szczeniaka. Ja ponieważ też hoduję psy, zawsze właścicielom, przyszłym właścicielom mówię jedną rzecz. Spójrzcie na to, jak zachowuje się szczenie i zastanówcie się, czy jeżeli będzie robił to samo za 2 lata, jak już będzie dużym, dorosłym zwierzęciem, czy będziecie to akceptować. Jeżeli tak, zostawcie. Jeżeli nie, zastanówcie się nad zmianą tego nawyku, przyzwyczajenia czy uszczeniaka tych prób. I tak na przykład skakanie. Niektórzy akceptują to, że pies na nich skacze, im to nie przeszkadza. W porządku. Nie ganimy za to szczeniaka, liczymy się z tym, że w dorosłym wieku pies będzie na nas skakał. Natomiast jeżeli mamy dużego osobnika i absolutnie sobie nie życzymy, żeby skakał, to już szczeniakowi zaczynamy pewne rzeczy tłumaczyć. Najważniejsza jest konsekwencja. To znaczy, jeżeli się decydujemy, że zabraniamy psu skakania na nas, to po pierwsze robią to wszyscy członkowie rodziny, a po drugie konsekwentnie tego przestrzegamy. Czyli nie pozwalamy sobie na przykład takie sytuacje, że zadzwonił do nas telefon, a dobrze, to ja go teraz nie będę zrzucał, on na mnie skacze, ale ja muszę porozmawiać, bo pies zaczyna bardzo szybko pewne fakty kojarzyć. I zaraz się okaże, że jak rozmawiamy, jesteśmy zajęci, to on na nas skacze. Natomiast jak jesteśmy zrelaksowani i sobie siedzimy, to wtedy nie, bo wie, że wtedy nie skaczemy. No dobrze, ale przykład z życia wzięty. Jeśli idziemy na spacer i taki szczeniak skacze, co denerwuje właściwie ciela, mówiąc delikatnie, to co ja mam wtedy zrobić? Siad i niech on tam siedzi do wieczora? Czy, nie wiem, ganić go w jakiś sposób? Tonem głosu mówić nie? No ile tego nie w końcu można? Tak naprawdę najłatwiejszą rzeczą i tym, od czego się powinno zaczynać w przypadku szczeniąt, to jest odwracanie uwagi i zajmowanie ich czym innym, pokazywanie im tego prawidłowego postępowania. Bo to, że psu powiemy, że czegoś nie wolno, nie załatwia nam sprawy. musimy mu wskazać jakąś alternatywę. Jeżeli będę tylko mówić, że nie wolno, nie wolno, to on i tak zacznie kombinować i zaraz z tego skakania zrobi się gryzienie smyczy albo jakiś tysiąc innych pomysłów. One to robią, bo mają taką potrzebę. Nie jest to żadna złośliwość, jak często ludzie oceniają, po prostu zaczynają coś robić, patrzą na nasze reakcje. Więc jeżeli na przykład mamy szczeniaka, to tak bardzo uproszczając, tak jak mówię, to zależy bardzo od konkretnego, indywidualnego osobnika. Natomiast jeżeli mamy szczeniaka, który próbuje właśnie całą drogę zaczepiać nas, gryźć, to weźmy sobie na grudki, na spacer, zacznijmy uczyć go chodzenia przy nodze, tak żeby zobaczył, co akceptujemy, a czego nie. I teraz jeżeli pokażemy mu, że nagradzamy go w czasie chodzenia, jak nie skacze, nie gryzie nas, wtedy są nagrody, jest fajnie, właściciel mówi miłym głosem i jest super, to pies widzi, że to jest coś fajnego. Natomiast ta alternatywne zachowanie, czyli skakanie czy gryzienie, nie jest przez właściciela jakby przyjaźnie traktowane i odbierane. Pies zaczyna to czuć i bardzo szybko widzi różnicę, kiedy jest fajnie i właściciel się cieszy, a kiedy jest mniej fajnie i wcale nie warto tego przypuszczać. Proszę pani, ja mówiąc dobry pies, już sam się z siebie śmieję w kółko, bo jeszcze jak widzę, że to nie działa, to zażenowany jestem tym swoim tonem i tutaj próbuję być jakimś tenorem teraz o otwartym sercu, a nie zawsze to się udaje. Dobrze, jeszcze, jeśli pani pozwoli i zostanie z nami chwilę, to będę bardzo wdzięczny, bo pytań co niemiara się rodzi. Państwo, nasi słuchacze też mają pytanie. Natomiast jeszcze w tej części naszej rozmowy pozwoli pani, bo 89 słów, tak niby kanadyjscy naukowcy wymyślili, opracowali, zbadali, że przeciętny psiak rozumie. To rzeczywiście tak? I co to za słowa? Tutaj miałabym pewne jakby pytania do tych naukowców, w jaki sposób zostało to przebadane. To znaczy, z tego co czytałam, było to w formie takiego testu dla właścicieli, którzy sprawdzali, czyli wypowiadali słowo i patrzyli na reakcję psa. Kwestia jest podstawowa, to znaczy bardzo często te słowa są powiązane u nas z gestami. I z pewnością tych gestów psy rozumieją jeszcze więcej. I teraz jeżeli było to prowadzone w ten sposób, że właściciel siedział po prostu, nie wydając żadnych dodatkowych, jakby nie podając żadnych dodatkowych słów, po prostu mówił dany wyraz, to nie byłabym taka pewna, że wszystkie psy będą znały 90 słów. Natomiast jeżeli dojdą do tego pewnego rodzaju gesty, czy takie rytualne zachowania, które codziennie mamy, no to myślę, że to spokojnie może być 90, nawet w przypadku zwykłych psów mieszkających z nami, po prostu nie jakoś super szkolonych. No i generalnie poza jakimiś podstawowymi stwierdzeniami typu, że będzie jedzenie, że będzie spacer, że będziemy jechać samochodem, że trzeba zostać w miejscu, to też są często imiona członków rodziny, imiona ulubionych osób, imiona ulubionych jakichś kolegów. Tytuły ulubionych książek, tak. prawie. No bo ja już tak daleko sięgam, proszę pani, nie można się ograniczać w takim razie. To jak się zastanawiam, jaka teraz lektura daleko na święta będzie. No to się okaże. Panie Aleksandro, będą leżały. Serdecznie dziękuję za tę część naszej rozmowy. Proszę zostać ze mną i z nami. Państwo mogą do nas zadzwonić. Co nam pies ostatnio powiedział? 227 trójek, wilki 2. Ha! Zupełnie przez przypadek w trójce do trzeciej. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, boli trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Zapewnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. We'll be right back. głowy prawie w brudzie miski. Rzucone smutną jałmużną w psu. Karuzela świata pędzi, zaprasza blaskiem rdzenci i jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko, reszta dobro, były nicoś. Wolisz egoizm życia bez granic, wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Informacja Lux Torpeda poruszyła aktualną sytuację i kwestię żywienia zwierząt, wilków. W tym wypadku my rozmawiamy dziś o psach. Pani Aleksandra Pauzewicz, Związek Kynologiczny w Polsce, jest naszym gościem cały czas. Witam serdecznie, pani Aleksandro. I mam takie pytanie. Byłem na takim szkoleniu psim przedszkolu, to się pięknie nazywa, i rzeczywiście i próba rozmowy z psami, tłumaczenia mu i cieszenia się, i ten dobry pies przez 17 godzin na dobę. Natomiast potem się okazało, że to w sumie chodzi o smaczki. Co tam mam w ręku, to i ona tak za tą ręką podąża, bo tam jest kawałek kabanosa na przykład. Czy to nie jest uproszczenie, albo może tak rzeczywiście jest i trochę komplikujemy sprawę? Od czegoś trzeba zacząć. To znaczy generalnie te nagrody na początku u szczeniaka rzeczywiście są niezbędne, żeby nawiązać z nim pewną więź. Natomiast powinien nastąpić też taki moment, gdzie pies rzeczywiście zaczyna pewnych rzeczy się uczyć i zapamiętywać, a te nagrody nie są nam już niezbędnie potrzebne. Czyli albo to przedszkole po prostu trwało trochę za krótko i nie przeszliście jeszcze do kolejnego etapu, i jakby zatrzymaliście się na kwestii tych nagród. I rzeczywiście jest taki problem, to znaczy zdarza się tak, że psy przychodzą sobie do szkółki, tam są super grzeczne, one wiedzą, że w sobotę czy w niedzielę o konkretnej godzinie trzeba przyjść, poćwiczyć, zrobić wszystko, co się do nich mówi. Natomiast wracamy z nimi do domu, okazuje się, że to nie do końca działa. To jest niestety kwestia tego, że one bardzo dobrze kojarzą sytuacje, w których się znajdują. Jeżeli nie spróbujemy i nie będziemy konkretnych ćwiczeń, konkretnych naszych zachowań przekładać na różne inne sytuacje, czyli ćwiczyć w innych miejscach, o innych porach dnia, wśród innych psów, wśród innych ludzi, to rzeczywiście one zaczynają zapamiętywać, kiedy są w szkole i trzeba, a kiedy są poza szkołą i właściciel się robi taki troszkę bezradny. Panie Aleksandrze, dobrze, ja tak się zastanawiam, bo poruszyłem te kwestie psiego przedszkola trochę, może i na wyrost, bo państwo pewnie słyszą i mówią, jakie psie przedszkole, mój tam zawsze biegał po podwórku i co ma rozumieć, to rozumie, jeśli nie, to ja mu tam potrafię wytłumaczyć, teraz behawiorystów jest co niemiara. To nie jest tak trochę, że można być takim behawiorystą z pasji, żeby nie powiedzieć z doskoku, bo 2 miesiące siad, ja tak samo mogę siad, tylko że ja temu panu płacę i próbujemy, żeby ta suczka moja usiadła. Jak wygląda ten rynek, albo w ogóle ta branża, czy to środowisko? Potrzeba w ogóle szkolić psa, czy taki kundelek to może po prostu się nauczyć chodzić przy nodze, być wdzięczny i miłość jest najważniejsza? Tak jak w życiu, a nie kredyty. To jest ciężkie pytanie. To zależy, tak, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o rynek, no tutaj niestety od dłuższego czasu mamy spory problem. To znaczy powstało bardzo dużo szkół, jest bardzo wielu behawiorystów, którzy doświadczenia mają niewiele, skończyli kursy internetowe, nie współpracowali w ogóle z żadnymi psami, no i tak naprawdę nie będą w stanie na pewno nam pomóc. Będą w stanie może zrobić jakieś początki nauki siadania, chodzenia przy nodze z małymi szczeniętami, natomiast często kończy się tak, że jeżeli zaczyna się jakikolwiek problem, to te właściciele z tymi psami są odsyłani gdzieś indziej. I już sporo miałam takich klientów, którzy rozpoczęli naukę gdzieś u kogoś, natomiast kiedy zaczęły pojawiać się problemy, to ten szkoleniowiec, powiedzmy, czy behawiorysta właśnie, powiedział im, że ten pies sprawia problemy i że on nie jest w stanie mu pomóc. No i tak naprawdę w tym jest problem, że osoba, która się w ogóle za to zabiera, powinna rzeczywiście wiedzieć, co robi. To trochę jak z psychologami. Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą, też człowiek tego czasem nie jest świadom. No więc, pozwoli no pani... Tak? I to druga rzecz jest taka, że ta praca nasza z psami to też jest w znacznej mierze praca z ludźmi. To znaczy nie wystarczy, że ja będę wiedziała, jak wyszkolić psa, ale ja też muszę nauczyć właściciela obsługi tego psa i pokazać właścicielowi, co on ma robić. Bo ja wezmę smycz, powiem psu parę poleceń, dogadam się z nim szybko. Pies też odczytuje, że ja się tym zajmuję, że ja wiem, o co chodzi i w miarę szybko się dogadujemy. Natomiast to jeszcze nam nie daje jakby osiągnięcia celu, ponieważ oddaję smycz właścicielowi i okazuje się, że to już tak nie działa. Ja już się boję tej Wigilii, ale pozwoli pani pytanie od naszego słuchacza. 2273. Proszę bardzo. Jak pracować z psem, który jest tak silnie emocjonalnie przywiązany do właściciela i nawet na chwilę nie, kiedy się idzie na przykład z dziećmi, nie można odejść na parę metrów. Jest po prostu bardzo silnie przywiązany emocjonalnie. Nie da się zostawić go w domu, bo płacze. Zaborcza miłość. A, no i tutaj niestety to ulubione zależy, muszę dodać. To znaczy tak, jeżeli chodzi o zostawanie samemu w domu i ten sławetny już i często wspominany lęk separacyjny, rzeczywiście są sytuacje, kiedy jest to tylko kwestia, że pies jest nienauczony zostawania, czyli w odpowiednim czasie nie daliśmy mu pewnej lekcji, nie powiedzieliśmy, jak to ma działać, nie wytłumaczyliśmy. Te sytuacje często następują, jeżeli na przykład przed wzięciem psa kombinujemy, żeby spędzić w nim dużo czasu, bierzemy długi urlop, przychodzi do nas taki szczeniak, czy nawet starszy pies, widzi, że my jesteśmy z nim 24 godziny na dobę, no i nagle kończy się urlop, zostawiamy psa i dla niego jest wielkim szokiem, że jak to? Od samego początku, kiedy byłem w nowym domu, byli ze mną non-stop, a teraz wychodzą. Więc to jest ważne, żeby zaczynać od tego, że od pierwszego dnia psa w nowym domu pokazujemy mu, jak to będzie wyglądało docelowo, czyli wychodzimy sobie chociaż na chwilę i dajemy do zrozumienia, że takie rzeczy będą się działy. Jeżeli mamy do czynienia z lękiem separacyjnym takim naprawdę bardzo silnym, gdzie pies niszczy, wyje, piszczy, szczerze mówiąc, na szczęście coraz więcej weterynarzy i coraz więcej specjalistów w takich skrajnych przypadkach jest w stanie wspomóc psa farmakologią i rzeczywiście jest to pomocne. To znaczy jesteśmy w stanie mu trochę ulżyć w tym cierpieniu i pokazać mu, jak może normalnie wyglądać zostawanie i to się udaje. Natomiast musimy mieć pewność, że jest rzeczywiście to taki lęk separacyjny, z którym nic innego nie da się zrobić, a nie nasze błędy. Panie Aleksandro, proszę pozwolić, dwa krótkie pytania i dwie krótkie odpowiedzi na koniec naszej rozmowy. Tak? Czy pies potrafi mieć poczucie wstydu, jakieś winy na przykład, jeśli coś źle zrobi, my mu tam pokazujemy, widzisz, tak nie wolno? Czy on nie wiąże faktów? My jesteśmy pewni, że tak. Często trudno nawet uwierzyć, że może nie wiązać faktów i właściciele opowiadają, że on doskonale wie, natomiast zazwyczaj jest to reakcja na nasze emocje. Tak, rozumiem, że on wtedy reaguje bezpośrednio na to, co my tam wydziwiamy i na nasz ton głosu i nie wiąże czuje, tego, że zrobił kupę na przykład, prawda? Do mieszkania i już mówimy innym głosem, wydzielamy inny zapach, robimy się sztywni i on już doskonale wie, że coś poszło nie tak. No to ciekawe. A potrafi szantażować taki pies, żeby osiągnąć swój cel? Czy to przykład trochę z ludzi? I kończymy już, bo dość tego wszystkiego, bo już nie mam gdzie zapisywać tych mądrości. Potrafi szantażować? Nie wiem, czy u psa to będzie kwestia dosłownie szantażu, natomiast są takie wymuszacze, tylko to też jest kwestia tego, że my im na to pozwolimy. To znaczy szczeniak sam z siebie będzie co najwyżej próbował. Jeżeli się dowie, że to działa, no to z pewnością będzie tą sztukę opanowywał do perfekcji. Konsekwencja. Dziękuję pani Aleksandro serdecznie za rozmowę. Aleksandra Pauzewicz, Związek Kynologiczny w Polsce. Kłaniam się i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ciekawe, co w Wigilię państwo powiedzą. A może już wcześniej, które zaczęło tam rozmawiać i o swoich problemach, nadziejach i emocjach mówić? Proszę dać znać. 227 trójek za 20 minut 14. To jest trójka do trzeciej. Or even

Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Wlej nadzieję w nasze serca, proszę. Dzień dobry. Wleję na pewno, ale chyba nie tą pierwszą informacją, bo zaczynamy rzeczywiście od niej, od inflacji, która okazała się jeszcze wyższa niż w tych poprzednich, wstępnych danych GUS-u. Dzisiaj Urząd Statystyczny podał bardziej szczegółowe i dokładne dane. Tempo wzrostu cen wyniosło 7,8%. O komentarz poprosiłem Monikę Kurtek, główną ekonomistkę Banku Pocztowego. Niestety wskaźnik listopadowy inflacji okazał się wyższy od wstępnego szacunku, a już ten wstępny szacunek był sporo wyższy od średnich oczekiwań rynkowych. Co więcej, z tych dzisiejszych danych wynika, że gwałtownemu przyspieszeniu uległ wskaźnik cen towarów. On już przekroczył 8%. Na szczęście nieznacznemu wyhamowaniu uległy usługi. Tutaj ten wskaźnik obniżył się z 6,8% rok do roku w październiku do 6,1%. Ale oczywiście jest to też wysoki poziom. Ceny napędzają przede wszystkim nośniki energii, ale podrożała też bardzo żywność. Posłuchajmy o szczegółach. Ten wzrost cen następuje praktycznie wszędzie. Są kategorie, gdzie wzrosty cen są już dwucyfrowe od jakiegoś czasu, ale one jeszcze nabierają tempa. Takim skrajnym przykładem gaz do pojazdów samochodowych, gdzie ten wzrost wyniósł nawet ponad 50%, ale również opał, mięsa, pieczywo, cukier. Tam wszędzie mamy wzrosty dwucyfrowe. No oczywiście paliwa do środków transportu. Co gorsza, no w grudniu najprawdopodobniej zobaczymy dalszy wzrost ogólnego wskaźnika cen towarów i usług. On wyniesie co najmniej 8% i dopiero od stycznia liczymy na to, że inflacja zacznie nam powoli hamować. Przyczyni się do tego tarcza antyinflacyjna. Ale tarcza antyinflacyjna też kiedyś się skończy. I pytanie, jak wtedy zachowają się ceny. No i jeszcze pytanie o zachowanie banku centralnego. Co oznaczają dzisiejsze dane na przykład dla kredytobiorców? Spodziewamy się, że już w styczniu nastąpi kolejna podwyżka stóp procentowych. Pytanie, w jakiej skali, czy to będzie 25 punktów bazowych, czy 50 punktów bazowych. I najprawdopodobniej to jeszcze nie będzie koniec. Jeśli chodzi o wysoką inflację, to Polskę wyprzedzają teraz tylko Turcja, Rosja i Litwa. Polacy popierają atom. Za budową elektrowni jądrowych w naszym kraju jest 74% badanych. 20% jest przeciw. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 58% badanych zgodziłoby się na taką elektrownię blisko swojego miejsca zamieszkania. I to spora zmiana w stosunku do poprzednich tego typu badań. Rok temu była to mniej niż połowa Polaków. Stany Zjednoczone uratowane przed bankructwem. I to już drugi raz w tym roku. W nocy amerykański kongres zwiększył limit zadłużenia państwa o 2,5 biliona dolarów. Minister finansów Janet Yellen mówiła wcześniej, że bez podniesienia tego limitu Stany Zjednoczone stałyby się dzisiaj, czyli 15 grudnia, formalnym bankrutem, bo zabrakłoby pieniędzy na spłatę długów. Teraz dopuszczalny limit wynosi ponad 31 bilionów dolarów. Na Stanach Zjednoczonych dziś skupia się także rynek walutowy. O 20 czasu polskiego amerykańska rezerwa federalna ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Te raczej pozostaną bez zmian, ale bankierzy centralni mogą zdecydować o szybszym zakończeniu programu skupu aktywów, czyli mówiąc bardzo kolokwialnie, ale za to obrazowo, szybszym wyłączeniu wielkiej drukarki z pieniędzmi. Złoty nieznacznie się umacnia tego popołudnia. Za euro płacimy 4,43, za franka szwajcarskiego 4,62, za dolara 4,10, a za funta brytyjskiego 5,43. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Marcin Jagiełowicz, serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Za 9 minut 14. Nierealna staje się. Nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed ciebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Stało się na moment, to był tylko sen.